الباب الأربعون ومئتان باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف خرید و فروخت اور لین دین میں نرمی اور ادائیگی اور تقاضا کرنے میں اچھا رویہ اختیار کرنے جھکتا تولنے اور ناپنے کی فضیلت اور کم تولنے اور ناپنے کی ممانعت اور مالدار کے تنگ دست کو مہلت دینے اور اس سے قرض کو معاف کر دینے کی فضیلت وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اللہ تعالی نے فرمایا تم جو بھلائی بھی کرو گے یقیناً اللہ اسے جاننے والا ہے ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين نیز فرمایا اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اور فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے خود ناپ کر پورا لیتے ہیں مگر جب ناپ یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں کیا ان کو یقین نہیں کہ وہ ایک بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے جس دن تمام لوگ رب العالمين کے سامنے کھڑے ہوں گے وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درشت رویہ اختیار کیا صحابہ نے اسے زد و کوب کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس لیے کہ حقدار کو کہنے کا حق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتنی عمر کا جانور دے دو جتنی عمر کا جانور اس کا تھا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس جیسا تو ہم نہیں پاتے البتہ اس سے بہتر اور زیادہ عمر والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اسے دے دو اس لیے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہے بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاری. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کرتا ہے. بخاری. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کی بے چینیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس سے قرض معاف ہی کر دے. مسلم. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رجل يداین الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا، جب تو رقم کی وصولی کے لیے کسی تنگ دست کے پاس آئے تو اس سے نرمی اور درگزر کا معاملہ کیا کر، شاید اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر سے کام لے. چنانچہ جب وہ اللہ تعالی سے ملا یعنی مر گیا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. بخاری و مسلم. وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے مرنے کے بعد ایک شخص کا حساب کیا گیا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی نیکی نہیں پائی گئی کہ وہ لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا اور خوشحال تھا اور اپنے غلاموں سے کہتا تھا کی تنگ دست سے درگزر کیا کرو. جب وہ مر گیا تو فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا، ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، تم اس سے درگزر کرو یعنی اسے معاف کر دو. مسلم. وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: تو نے دنیا میں کیا کیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جملہ معترضہ کے طور پر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: ولا یکتمون اللہ حدیثا، یعنی اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. اس نے جواب دیا: اے میرے رب، تو نے اپنے پاس سے مجھے مال دیا تھا، چنانچہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا اور اس میں میری عادت درگزر کرنے کی تھی، میں خوشحال پر آسانی کرتا، یعنی اس سے عیب والی چیز بھی قبول کر لیتا اور تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا: میں اس درگزر کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، فرشتو میرے بندے سے درگزر کرو. حضرت عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اسی طرح سنی ہے. مسلم. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. رواه الترمذی. وقال: حدیث حسن صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اونٹ خریدا تو اس کی قیمت جھکتی ہوئی تول کر دی. بخاری و مسلم. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. حضرت أبو صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی حجر جگہ سے کچھ کپڑا فروخت کرنے کے لیے لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے ایک پائجامہ کا بھاؤ کیا. میرے پاس ایک وزن کرنے والا تھا جو مزدوری لے کر مال تولتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا، تول اور جھکتا ہوا تول۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔